7 minut po godzinie 4. Słuchają Państwo Trójki, Country House i zespół Blur. To za nami. A dziś swoje 69. urodziny obchodzi David Page, lider i kompozytor grupy Toto. I dla tej grupy właśnie skomponował takie utwory jak Rosanna, Hold the Line czy Afrika. A podczas swojej kariery muzycznej współpracował z wieloma topowymi gwiazdami. Wśród nich był m.in. Bryan Adams, była Aretha Franklin i był m.in. Michael Jackson, którego jeszcze dziś na antenie Trójki usłyszymy. Ale zanim Michael Jackson, no to zespół Toto. Zrozumiałby ją, dobrze wie, jak to jest, kiedy sen kończy się. Nie mówi nic. I chociaż myśli, że świat nadal minut po godzinie 4:00 słuchają Państwo Trójki. To był zespół The Boogie Town i ich Emily. A teraz będzie Michael Jackson. Jackson, którego żegnaliśmy dokładnie 14 lat temu. Ten król popu, niekwestionowany król popu, pozostawił po sobie wiele znakomitych utworów. W Trójce już za chwilę usłyszą Państwo jeden z tych najbardziej kontrowersyjnych. Ten, który porusza problem niesprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych. They Don't Care About Us i Michael Jackson. Ja się chyba jeszcze nie obudziłam. Teraz w Trójce. Shut up. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchają Państwo Trójki, na zegarach mamy 4:23. Cofnijmy się na chwilę w czasie, do piątku, do godziny 19, kiedy to na naszej antenie mogą Państwo usłyszeć listę przebojów Trójki. Chciałabym Państwu powiedzieć, że w minionym 65. notowaniu trochę to zestawienie się zmieniło. Oczywiście wszystko dzięki Państwu głosom. Na pierwszym miejscu Kaśka Sochacka i Jej niebo było różowe, na drugim Peter Gabriel i Panoptikum, a na trzecim nowość Anita Lipnicka i jej utwór Amsterdam. Tak wygląda pierwsza trójka zestawienia listy przebojów Trójki. Jeśli chcą Państwo, żeby nastąpiły jakieś zmiany albo i nie, no to zapraszam do głosowania na naszej stronie internetowej. Anita Lipnicka to nie jedyna nowość, która pojawiła się na naszym notowaniu. Jedną z nich jest też Dominik Dudek. Jego utwór Idę, który mogą usłyszeć Państwo już za chwilę na naszej antenie. Spojrzałem na siebie i było mi wstyd, a znaki na niebie pytały mnie, czy ja to naprawdę dalej ja. Czułem, że moje serce wpada w szał i wie się do przodu, nie pyta, czy chcę, wyciąga mnie z dołu, poczułem to, więc idę. Nie wiem, na Another Day in Paradise i Phil Collins, to w Trójce. Dziś w Trójce gościmy nie tylko Phila Collinsa, był też Michael Jackson, a za chwilę pojawi się kolejny Michael, George Michael dokładnie. Przystojny, uzdolniony, pracowity i kochały go rzesze fanów. Gdyby żył, obchodził dziś 60. urodziny. Teraz w Trójce Last Christmas. Nie no, żartuję. Chociaż bylibyśmy pewnie pierwsi, którzy zagraliby ten utwór przed świętami Bożego Narodzenia. Nie Last Christmas, a inny utwór Fast Love w Trójce. 28 minut do godziny 5. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut do godziny piątej. Za oknami już jasno. Jeśli chodzi o zachmurzenie, to przynajmniej w stolicy na razie umiarkowane i z tego, co zapowiadają synoptycy, tak też będzie do końca dnia. A co z resztą kraju? Sprawdźmy. W dzień będzie nam towarzyszyć zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu wzrastające miejscami do dużego. W drugiej połowie dnia, gdzie niegdzie, szczególnie na wschodzie naszego kraju, pojawią się przelotne opady deszczu i tam też mogą pojawić się burze. Uważajcie, proszę. Na termometrach dziś do 27 stopni nad morzem, w Wielkopolsce i w stolicy 26, 2 stopnie mniej, czyli 24 na Śląsku i w Małopolsce. Biomet dziś w całym kraju jest i na szczęście będzie korzystny. Cracker Island i Gorillaz teraz w Trójce. On Cracker Island it was born to the collective of the dawn. They were planting seeds at night to grow a made up paradise where the truth was not attuned. Any sadness I consumed into my form as every day. In the end I had to pay. In the end I had to pay. In the end I had to pay.

Krakowski Spilin i Manam. Za 10 minut godzina 5 słuchają Państwo Trójki, a w kalendarzu dziś 26 dzień czerwca. 14 lat temu dokładnie żegnaliśmy króla popu Michaela Jacksona i choć po jego odejściu płakał cały świat, to niektórzy doszukują się teorii spiskowych i nie do końca chcą wierzyć w śmierć króla popu. Jedną z takich teorii jest ta, że Michael wyjechał do Argentyny i tam wiedzie życie. Podobnie zresztą jak jeden z dyktatorów. Ciekawe, czy gdzieś tam się spotkali. Druga z teorii jest taka, że Michael postanowił wyjechać na bezludną wyspę i zająć się zupełnie czymś innym. A trzecia jest taka, że Michael Jackson żyje, był na swoim pogrzebie nawet, przebrany za kobietę. A podobno to Kopernik była kobietą. Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, teraz w Trójce.